شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فعباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Evet, 56. bab. İbn Hacer'in Fethül Bari'deki numaralandırmasıyla 57. bab. Ayni'nin Umdetül Kari'deki numaralandırmasıyla Babu kavlillahi teala vallahu halakakum ve ma ta'melun. Allah sizi yaratmıştır, yaptıklarınızda yaratmıştır. Bab başlığı uzundu. Aldık onu. Bugün ilk hadise geçeceğiz inşallah. Evet. Gökhan, başlayalım bakalım neymiş. Evet. Hadisi babı aldık. Bab başlığını aldık. Hadisi. Kâle l-İmâmu l-Bukhârî rahmehullah haddesenâ Abdullah ibn Abdülvahhab ve haddesenâ Abdülvahhab ve haddesenâ Eyyub'u an Ebi Felâbete ve Gâsim-i Teymiyyi an Teymi mi, temimi mi sizde? Teymi. Teymi mi? Teymi değil. Evet. Teymi. Evet. Anzer demin. Bir dakika bakalım, bir daha emin olalım da. Temimi olacak o. Temimi. Teymi değil. Temimi. Tercüme de Teymi yazacağım. He? Tercüme de Teymi. Yok, Arapçası Temimi. Bakıyorum elimdeki nüshalara. Temimi. Hepsinde. Hem Fethül Bari'de hem Ayni'de. Temimi olacak. Evet. Devam. Bâle kâne beyne hâzel hayyi min germin ve beynel eşyâ ve beynel eşâriyyine buddun ve ihâun ve kunna إن أبي موسى الأشعري فقرب إليه الطعام فيه لحم الدجاج وإنه رجل من بني تميم الله كأنه من الموالي فدعاه إليه فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذفته فحلفت لا آكله فقال ألم فلأحدثك عن ذلك فلأحدثك Anzalike inni erteytun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi onun doğrusu feli uhaddiske olması lazım. Feli uhaddiske anzalike inni erteytun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem bihazerin minel eş'ariyine nestahmiluhum kâle vallahi la uhmilukum ve ma indi ma uhmilukum mu sizde? La ahmilukum. La ahmilukum. لا أحملكم وما إني ما أحملكم فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي النبي çekme فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم إنها بير إبل فسأل عنا فقال أين النفر أين النفر الأشعريون فأمر لنا بخمس زود غر الزرى ثم انطلقنا قلنا ما صنعنا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهملنا وما عنده ما يحملنا يهملنا مي الكي ما يهملنا ثم حملنا تغفرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا نفله أبدا فرجعنا إليه فقلنا له فقال لست أنا أهملكم ولكن غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منه وتحللتها. علي قال لي الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الوهاب ابن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهتمي قال كان بين هذا الحي من جرمي وبين الأشعريين غد وإخاء فكنا إن أبي موسى الأشعري فقرب إليه الطعام فيه لحم دجاج وعنده رجل من بني قوم الله كأنه من الموالي فدعاه إليه فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذفته فحلفت لا آكله فقال هلم فلأحدثك عن ذاك إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون فأمر لنا بخمس زبد غر الذرى ثم انطلقنا قلنا ما صنعنا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا ثم حملنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا نفلح أبدا فرجعنا إليه فقلنا له فقال لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منه فتحللتها. Evet. Bayram. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين غد وإخاء فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه الطعام فيه لحم دجاج وعنده رجل من بني قوم الله كأنه من الموالي فدعاه إليه فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذفته فحلفت لا آكله فقال هلم فلأحدثك عن ذاك إني آتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون فأمر لنا بخمس زبد قر الزور ثم انطلقنا قلنا ما صنعنا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا ثم حملنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا نفله أبدا فرجعنا إليه فقلنا له فقال لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منه فتحللتها. Evet. Ekrem abi. قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم تيمية عن زهدم قال كان بين هذا الحي من خرم وبين الأشعريين ود وإخاء وكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه الطعام فيه لحم الدجاج وإنه رجل من بين تيم الله كأنه من الموالي فدعاه إليه فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فخلفت لا أكل فقال هلم فلأحدثك عن ذلك إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين تستحمله قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بالنهب إبل فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون فأمر لنا بخمس ذرد غرز زرع ثم انطلقنا قلنا ما صنعنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهملنا وما عنده ما يهملنا ثم حملنا تقفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا نفله أبدا فرجعنا إليه فقلنا له فقال لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم إني والله لا أحلف على يميني فأرى غيرها خير منها إلا أتيت الذي هو خير منه وتخلتها. Evet. Nazır bir de sen oku. Ve gâle imamul Buhari'yü rahimahullah gâle haddesene Abdullah ibn Abdülvahhab gâle haddesene Abdülvahhab gâle haddesene Eyyub an Ebi Kılâbete ve Gâsim mit-Temimi an Zehdemin gâle kâne beyne hâzel hayyi min harmin ve beynel eş'ariyine vuddun ve ihaun fekunna inde ebi Musel eş'ariyü fegurribe iley hitta'amu fihi lehmun دجاج وإنه رجل من بني تيم الله كأنه من الماء من الموالي فدعه إليه فقال إني رأيته يأكل شيئا فغزرته فحلف فحلفتُ لا أكله فقال هلم فلا حدث كم عن ذاك إني آتيت النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنحبي إبل فسأل عنا فقال أين النفر نفر الأشعريون فأمروا لنا بحمص زبد قر الزرى ثم طلقنا فقلنا ما صنعنا فلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا ثم حمل لنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله ونفله أب نفلهم لنفله أبدا فرجعنا لم لام لا نفله أبدا فرجعنا إليه فقلنا له فقال لست أنا أحملكم ولكن الله حلمكم إني والله لا أهلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها إلا آتيت الذي هو خير منه وتحللتها. Evet. Tabi hadis malum olduğu üzere hep söylüyoruz. Buhari'de pek çok tekrarla gelen bir hadis. Pek çok tekrarla. İlk Kitabul Humus, Ganimetin 5'te 1'i kitabında geçiyor. 3133 nolu hadis olarak. Onun dışında da pek çok yerde geçiyor. 4385, 4415, 5517, 5518, 6633, 6649, 6678, 6680, 6718, 6719, 6721. Yani pek çok yerde geçiyor Buhari'de. Yaklaşık 10 yerde geçiyor. Tabi bunların senetleri de genel itibariyle ne? Farklı tariklerden biz ama sadece ilk geçtiği yerle son geçtiği yer. Bunların tarikine bakacağız. Onları değerlendireceğiz. Diğerlerine bakmayacağız. Zamanımız yetmez. Bu isnat şeceresi dediğimiz. Şeceretül isnat. Eğer Hazreti Musa'nın ölüm meleğinin gözünü çıkarması hadisi meselesine bakarsanız orada isnat şeceresi vardır uzunca bir. Yani hangi kanallardan geldiği bir tabloyla ne yapılır? Zikredilir. Ona burada bizim şeyimiz yok. Vaktimiz yok ama şöyle iki yere bakacağız. Mesela burada İmam Buhari hocasından almış. Demiş ki gâle haddesene Abdülvahab. Bin Abdülvahab. Gâle haddesene Abdullah ibn Abdülvahab. Evet. İlk şeyhi Abdullah ibn Abdülvahab. Yine mesela burada da ne yapmış? Demiş ki aynı tarikten almış. Haddesene Abdullah ibn Abdülvahab. Aynı şeyhten almış. Daha sonra burada demiş ki gâle haddesene Eyyub. Eyüp. Burada demiş ki gale haddesena Hammad. Araya Hammad'ı koymuş. Sonra demiş kâle haddesena Eyyub. Yani burada Şeyh Abdülvahhab doğrudan Eyyub'den alırken orada araya Hammad'ı sokmuş. Sonra o kimden almış? Eyyub'den almış. Eyyub es-Sahtiyani tabi maruf. Hammad da Hammad ibn Zeyd. Sonra burada ne demiş? Eyyub'den sonra an ebi kılâbe. Dönüyoruz buraya. Burada da an ebi kılâbe. Aklu ibn Zeyd. El-Cermi el-Basri. Ebu Kılâbe'nin ismi. Sonra ne demiş Ebu Kılâbe? Vel-Kasım et-Temimi. Yani Eyyub bunu hem Ebi Kılâbe'den hem de El-Kasım et-Temimi'den almış. Yani bir ne de tabakada kaç kişi var? İki kişi var. Burada Ebi Kılâbe diyor ki gal ve haddesenil Kasım ibn Asım el-Kuleybi. Tabi burada gali diyen Ebi Kılâbe değil gene Eyyub. Eyyub diyor ki gal yani ve haddeseni yine bana bunu tahdis etti, bildirdi. Ebu Kılâbe dışında el-Kasım bin Asım el-Kuleybi. Yani aynı. Burada sadece tasrih etmemiş. An Zehdem. An Zehdem. Burada da diyor ki ve ene li hadisil Kasım ahfazu an Zehdem. Eyyub diyor ki ben diyor Kasım'ın hadisini Zehdem'den ezberledim. Yani aynı zattan almış. Aynı zattan almış. O da ne? Zehdem. İbn Mudarrib. Zehdem'in ismi İbn Mudarrib el-Cermi. İbn Mudarrib el-Cermi. Yani şimdi sayalım. Abdülvahhab. Abdullah bin Abdülvahhab 1. Değil mi? Eyyub 2. Ebu Kılâbe Kasım 3. Zehdem 4. Zehdem kime vardırıyor bunu? Ebu Musa'ya 5. Humasi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kaç raviyle ulaşmış? 5. Burada sayalım. Abla İbni Abdülvahhab 1. Hammad 2. Eyyub 3. Ebu Kılâbe ve Kasım 4. Zehdem 5. Ebu Musa 6. Südasi. Hangisi Ali? Ne demek Ali? En kısayla ulaşan. Hangisi? 5. Humasi. Yani Kitab-ı Tevhid'deki buradaki. Hangisi Nazi? Daha uzun yoldan ulaşan. Kitab-ı Hums'taki. Ha, yani demek ki bakın ne yapabiliyor? 5 ile de ulaşabiliyor. 6 ile de ulaşabiliyor. Diğer senetlere bakınca farklılıkları da göreceğiz ama dediğim gibi yani bayağı çok yerde geçince hepsine bakma imkanımız yok. Teker teker o numaralardan bakılıp isnaş şecresi çıkarılabilir. İşte zenginlik yani. İmam Buhari'nin zenginliği. Burada özellikle bize Zehdem lazım. Çünkü Zehdem senedin neyinde? Odağında. Ne diyor? An Zehdem. Zehdem İbn Mudarrib. Mudarrib. Mudarrib oğlu Zehdem. El Cermi. Cermi. Kabile ismi. Nisbetun ila Cerm bin Ziyad. Cerm bin Ziyad adlı adama mensubiyetle ortaya çıkmış bu kabile. Adamın ismi Cerm. Babasının ismi Ziyad. Kabile Cermi. Cerm'e nispetle. Batnun min Kuza. Kuza kabilesinin bir neyi? Kolu. Kuza kabilesinin bir neyi? Kolu. Diyor ki gale kâne beyne hâzel hay min Cermin. Diyor ki Zehdem bu Cerm kabilesine ait bu neyle? Sokakla, bölgeyle size ne olarak tercüme etmiş hayı? Sevgi ve bir kardeşlik var. Yok yok. Cerm'e ait ne? Bu Cerm kabilesi. Yani Cerm kabilesiyle eşariler arasında evet. Bir sevgi ve bir kardeşlik vardı. Evet. Yok orada diyor ki kâne beyne hâzel hay min cermin ve beynel eşariyin. Yani yanlarında bulunuyor. Yok yok. Yani Cerm kabilesiyle Eş'ariler arasında bir bölge var. Ha, bir bölge var. Demek ki tercümede eksiklik var. Bakalım burada Fethül Bari'de ne yapmış? Yok, yani aralarında bir şey var. Bir bölge var. Ha, anladın? Onların aralarında ne var? Bir bölge var. Yani o bölgede yaşayan insanlar tabiri caizse sınır bölgesi. Birbirleriyle ne? Karışmış bir haldeler. Birbirleriyle ne yapmışlar? Karışmış bir haldeler. Sınır bölgesi. Heh. Ve beynel eşariyin, eşariler arasında vuddun ve iha, sevgi ve kardeşlik. Vuddun ve iha. Eşariyin nisbetun ilel eşar ibn Sebe. Eşar bin Sebe adlı adama nisbet. Adamın ismi Eşar. Eşar bin Sebe. Yemen'den bir kabile bu. Yemen'den ne arkadaşlar? Bir kabile. Evet. Vuddun ve iha el vud safil hub. Vud sevginin saf hali. Muhabbetin saf hali. Saf hali. Ve ammel iha feminel uhuve. Kardeşlikten. Vel musahabe. Dostluktan. El muktadiye lil atf vel vud ve nusra. He, bu kardeşlik neyi gerektiriyor? Birbirine bağlılığı, sevgiyi ve birbirine yardım etmeyi gerektiriyor. Şimdi aradaki farkları veriyor. Şimdi Arapçada her kelime birbirinden farklı. Her kelime birbirinden farklı. Ve hâzâ talilun li kavlihi fekunna inde Ebi Musel Eş'ari. Bu diyor işte diyor, hani Ebu Musel Eş'ari'nin yanındaydık diyor ya rivayetin dersinde. Onun talili, nedeni. لِأَنَّ زَهْتَمْ مِنْ جَرْمْ. Çünkü Zehtem bizzat kendisi hangi kabileden? Cerm kabilesinden. Ha. Orada Zehtem sanki Cerm kabilesinin önde çıkan birini temsil ediyor. Eş'ari kabilesinin de Ebu Musa el Eş'ari radıyallahu anh. Peki Ebu Musa el Eş'ari'yi daha önceden aldık. İsmini hatırlayan var mı? Abdullah bin Kays. Evet. Evet. Abdullah bin Kays bin Haddar, ki bin Süleym bin Haddar diyen de var. Evet. El Eş'ari el Yemeni, değil mi? Heh, unutmayalım. Bu onun künyesi Abdullah bin Kays. Ebu Musa'nın ismi Abdullah bin Kays. Evet. Daha sonra rivayette ne diyor? Şuradan alalım. Hepsini mümkün mertebe açıklama gayret edelim. Fekunna inde Ebi Musa el-Eş'ari. Ebu Musa el-Eş'ari'nin yanındaydık diyor. Fekurbe ileyhi ta'am. Ona bir yemek ne yapıldı? Uzatıldı. Yemek yakınlaştırıldı, önüne konuldu. Diyor ki şarihler, yuhadu minhu ma kana aleyhi sahabe. Bu cümleden biz sahabenin üzerinde bulunduğu neyi? Durumu alırız, vaziyeti alırız. Başka ve men seleke tarikahu. Onların yolunu izleyenlerin. Ne o? Nedir o sahabenin üzerinde bulunduğu yol ve onların, o sahabenin yolunu izleyenlerin? Bir adab var, edep var. Min ademit tekelluf limen yahdaru mecalisehu. Onların meclislerine, yemek sofralarına ya da normal meclislerine gelip de, tamam mı, o gelen misafirin önüne illa her şeyin en iyisini koymaya, en güzelini koymaya, olmasa bile kendini yıpratmaya gerek olmadığını, yani tekellüfe gerek yok. Onu da biz Türkçe'de çok güzel ifade etmişiz. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. Elbette bulunanın en güzelini koyacaksın. Ama bulunanın en güzeli belki gelene göre bulunanın en kötüsüdür. Herkes imkanı ölçüsünde. Diyor ki ve ennehum iza hadara vaktu taamihim, yemek vakti geldiği zaman diyor sahabe, kaddeme ala ma huve aleyh, ne varsa onu sunardı. Ne varsa. Sevaen kesrel hudur ev kallu. Velev ki gelen çok olsun ya da az olsun. Ve fihi tehiyetü ta'am ve i'daduhu li sahibil beyt. Ve bunda ne var? Yemeği hazırlama, öne koyma. Kim yapıyor bunu? Evin sahibi. Ve fihi duhulur racul ala sadiqihi. Bunda da bir insanın dostuna girmesi, onu ziyaret etmesinin delili var. Başka? Ve ardut ta'am ala men hadarahu. Kendisine gelen misafire ne yapma? Yemek sunma. Velev kâne kalîlen. Velev ki ne olsun? Az olsun. Yani şimdi bak, yani biz burayı alıp böyle geçiyoruz. Ama onda bile bir incelik var. Zaten talili var. Değil mi? Ne diyor? Fe kurribe ileyhi ta'am fihi lahmu deccac. Tavuk eti. Kâlel hafız eddeccac ismu cins müthellesud dal. Evet. Cins ismi vel vahide deccace. Teki deccace dehalet el ha'u lil vahde. O deccaceye bir T giriyor ya. O neden dolayı giriyor? Tek olduğunu göstermek için. Galel cevheri summiye bizalike li isra'ihi fil ikbal vel idbar. Neden böyle isimlenmiştir? Yani çok ne? Bir yere gitmekte aceleci olduğu için, bir şeye yönelmekte aceleci olduğu için, bir yerden dönmekte aceleci olduğu için. Yani tavuğa dikkat edin. Her şeyi hızlı hızlı yapar. Hiç yavaş bir şey yapmaz tavuk. Her şeyi hızlı hızlı yapar. Gitmesi de hızlı, dönmesi de hızlı, yemesi de hızlı. Hiç yavaş bir şey yoktur. Bir yatarken yavaş ama o da hiç gözleri rahat durmaz. Açar kapar, açar kapar. Yani Araplar ona o ismi verirken bile altında bir ne aramışlar? Neden? Biz tavuk demişiz. Niye tavuk demişiz bilmiyorum mesela. Bakmak lazım kamuslara. Ve fihi cevazu ekli deccac. Bunda da ne var? Tavuk eti yenir, caiz. Halbuki tavuk pis şey de yer. Tavuk pis şey de yer. Siz bir ineğe pis şeyi kesseniz yedirtemezsiniz. Bir koyuna pis şeyi bırakın onu. Zehirli mantarı, zehirli otu bile ayırıyor hayvan. Ama tavuk yiyor. Ha bak buradan biz neyi alıyoruz? Tavuk eti yenir, sahabe yemiş. Ve ennel hayvan izâ kâne fî cinsihî mâ ye'kul cile. Yine onun cinsinde olup da, tamam mı, o tür, hani işte adamcağız da görmüş zaten tavuğun pis şey yediğini, pis şey yiyorsa lem yültefet ila zelik, buna bakılmaz. Yani hani tavuk cinsinde olur, mesela hindi, kas, ördek, o da ne yapsa, onun gibi ne yapsa, yeri geldiğinde dışkıya gaga vursa, ona bakılmaz, yenir. Buradan onu ne yapıyoruz? Ve alıyoruz. Demek ki Ebu Musa Eş'ari'nin yanına giriyorlar. Ebu Musa Eş'ari'ye ne yapılıyor? Bu yemek sunuluyor. İçinde ne var? Et olan. Ne? Tavuk eti. Ve indehu raculun min beni tey ke ennehu minel mevali min beni teymillah demiş mesela burada. Evet. Ve indehu raculun min beni teymillah ke ennehu minel mevali. Mevali biliyorsunuz, Mevla İbni Abbas falan, azatlı köle anlamına gelebildiği gibi bir kavme mensup olmayıp da o kavme duyduğu sevgiden ya da o kavme duyduğu neden, muhabbetten ya da o kavmine olan ilişkisi, işte kız alıp verme ya da işte kölesi olma, mensubiyetle o kavme nispet. Mevali bu. Ve o ara diyor Ebu Musa Eş'ari'nin yanında diyor bir adam var. Tem kabilesinden. Ama yani orijinal Temli değil. Ona ne yapılmış? Nispet edilmiş. Mevaliden. Beyyenel hafız enne hâzer racul huve zehdem. Hafız İbn Hacer diyor ki bu adam işte zehdemin kendisi. Halbuki zehdem Evet. Cerm kabilesinde. Evet. Ve vekere rivayete Tirmizi. Bunu da nereden çıkarmış Hafız İbn Hacer? Tirmizi rivayetini zikretmiş. Diyor ki orada. Ve fiha an Zehdem gale dakaltu ala Ebi Musa. Diyor ki Zehdem, Ebu Musa'nın huzuruna girdim. Ve ve yekulu decaca. Tavuk yiyordu. Fekale udnu fekul yakla sendeye. Fe inni ra'itu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekuluhu. Çünkü ben Peygamber Efendimiz'i bunu yerken gördüm. Demek ki içtinab eden kim? Yaklaş deyip ye dediği Zehdem'in kendisi. Ve fi rivayetil Beyhaki, Beyhaki'nin rivayetinde an Zehdem, Zehdem'den gale ra'itu Eba Musa yekulu decaca. Ebu Musa'yı gördüm diyor. Bir ne yiyordu? Tavuk yiyordu. Fedaani çağırdı beni. Fegultu dedim ki diyor. İnni ra'ituhu ye'kulu netinen. Ben diyor yani pis bir şey yendiğini görüyorum. Yani bu pis. Netin pis demek. Gale udnu fekul gel yaklaş ye. Ha şimdi orada bakın iki rivayet birbirini tamamlıyor. Birinde gel yaklaş ye diyor. Bizzat onun yemesi gerektiğini ifade ediyor. İkincisinde de pis diyenin de bizzat kim olduğunu söylüyor? Zehdem'in olduğunu söylüyor. İki rivayeti topladığında buradaki anlam ne yapıyor? Çıkıyor. Bukhari'nin şartı daha ağır olduğu için mücmel geçmiş. Ve minecri zelike cezemel hafız bi ennehu zehdem ravi. Yani işte diyor bu iki rivayetten dolayı hafız diyor ki buradaki ravinin diyor o adamın kim olduğunu bizzat söylüyor. Kasten yani cezme diyor. Kesin bu kimdir diyor. Zehdem'dir diyor. Lakin keyf yegul an nefsihi. Ancak o zaman da şu problem var diyor. Nasıl oluyor da Zehdem diyor kendi hakkında diyor ki keennehu minel mevali. Keennehu minel mevali. Sanki o mevaliden bir tanesi. Şimdi eğer bu Zehdem'se, Zehdem yani niye kendi hakkında sanki o kendinin ne olduğunu bildiği gibi başkasından da nakletmiyor halde kendinden zamiri kendine değil ona çeviriyor. Sanki o mevaliden biri ve yani bizalike el acem yani acemi kastediyor. Atlaka aleyhim mevali çünkü aceme ne ıtlak edilir? Mevali lafzı. لَاَنَّ مَنْ اَسْلَمْ عَلَى يَدَيْهِ اَحَدْ دَعُوهُ مَوْلًا لَهُ. Kimin ki elinde, Müslüman bir Arap'ın elinde acemden biri Müslüman olursa kime nispet ederler o Müslüman olanı? O elinde Müslüman olan adama, onun kabilesine nispet ederler. Anladık? وَهُمْ اَسْلَمُ عَلَى اَيْدِ السَّحَابَ radıyallahu anh. Cem'de kimin elinde Müslüman oldu? Sahabenin elinde Müslüman oldu. Yani Şeyh Abdullah Güneyman diyor ki yani bunun bizzat diyor Zehdem olması muhtemeldir ama diyor o zaman da niye bunu kullandı işgal çok da önemli değil. Çok da önemli değil. Ama netice itibariyle şunu bileceğiz ki yani bir adam var ama Zehdem ama gayrı içtinab ediyor. Evet. Yani yemekten çekiniyor. Pis diyor yani o tavuğa. Çünkü hayvanın pis şey yediğini görüyor. Ben yemek yedim. Evet. Fedaahu ileyh. Hani yemek var ya. Ne yemeği? Tavuk. Tavuk eti. O adam da orada mevaliye mensup. Çağırıyor onu. Fedaahu ileyh. Yani yemeğe çağırıyor. Ey ilel ekli. Yani yemek yemeye. Fekale racul. O adam da diyor ki şimdi Beyhaki rivayetinde o adamın kim olduğunu açıkça görüyoruz. Zehdem. İnni ra'ituhu ye'kulu şey'en fekadirtuhu. Ben diyor Ebu Musa'ya baktım bir şey yiyordu ama o yediğinden tiskindim. İğrendim. Gazira yani pis. Evet. Diyor ki daha sonra şari. Ve eba en yekul el me'kul li kerahat. Yani yemedi diyor. Onda bir kerihlik gördüğü için ne yaptı? Kaçındı diyor. Kemahiye adetuhum fi ma huwa mustakdir. Yeknuna. Yani Arapların adeti genel itibariyle pis bir şey olduğu zaman onu ne yapmazlardı? Yemezlerdi. Ondan ne yapırlardı? Sakınırlardı. Uzak dururlardı. Ve mana kadirtuhu istakvertuhu. Yani onu pis gördüm. Pis gördüğüm için içtinab ettim. Fesara indi kadiran. Ve benim katımda da o pis oldu diyor. Yani burada kastettiği, yani işte diğer rivayetlerde bu ifade ediliyor. Burada ihtisar olarak, muhtasar olarak geçmiş. Yani tavuğun dediğimiz gibi neyi yemesi? Yeri geldiğinde dışkıyı yemesi, pis şeyleri yemesi. Et bile koyarsın, yeri geldiğinde ona bile ne yapar? Gaga vurur, ağzına ne yapabilir? Atabilir, otçu olduğu halde. Ara sıra. Çünkü burada hükmü galebe o değil. Hükmü galebe genel itibariyle yediği. Genel itibariyle ne yaptı? Yediği. Diyor ki فَحَلَفْتُ لَا آكُلُهُ. Yemeyeceğine dair yemin etmiş. اَيْ مِنْ اَجْلِ مَا رَأَ لِأَنَّهُ كَرِهَ. Yani çünkü mekruh gördüğü için Ebu Musa el-Eş'ari de onu yediği için yemin ediyor. Yemeyeceğim diyor. Bunun üzerine Ebu Musa el-Eş'ari هَلُمَّ هَلَ بِي gel يَوْ diyor. فَلَا اُحَدِّثْكِ عَنْ ذَٰلِكَ. Diyor ki helumme akbil gel ve taal. Ne demek taal? Gel. Uhbiruke an halefike, şu yeminin hakkında sana bir durum değerlendirmesini yapayım. Haber vereyim. Ve ennehu la yumna men ekelehu. Çünkü diyor bu tavuğun yenmesinde herhangi bir ne yok. Mani yok. Liennallaha teala, evet, ceale lehu keffareten tahrucu biha min haracil yemin. Sen diyor tamam yemin ettin. Ve ennehu la yemna men ekelehu, o senin yeminin de onu yiyeni ne yapmaz, onu yemekten alıkoymaz, men etmez. Çünkü Allah Azze ve Celle o yemin için bir kefaret ortaya koymuştur. O kefaret sayesinde sen o yeminin haracından, ne demek haraç? Haraç ne? Yani sıkıntı. Sorun. O yeminin yük, ortaya koymuş olduğu ne? Yük. Yük. Ondan ne yapmış olursun? Çıkmış olursun. Kurtulmuş olursun diyor. Daha sonra hemen merfu rivayeti zikrediyor. Ama buraya kadar merfu değil. İnni eteytun nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme fi neferin minel eş'ariyye. Ben diyor Ebu Musa Eş'ari kabilesine mensup insanlarla birlikte Peygamber Efendimiz'e geldim. Aleyhissalatu vesselam. En nefer, nefer ne demek? Hani nefer diyoruz ya. Humul cema'a minen nasil galile. Yani çok bir cemaat değil. Az insanlardan oluşan. Mine felâfe ilel aşra. Yani üçten ona kadar. La vahide lehu min lafzihi. Bunun neyi yok? Kendi lafzından biri yok, teki yok. Nefer deyince bir kişi anlaşılmaz. Yanlış. Üçten ona kadar. Yani küçük bir grup. Sizde nasıl tercüme etmiş? Küçük bir grup. Bir topluluk içinde. Yani işte. Evet. Nestahmiluhu. Evet. Evet. Haylan. Ey natlubu minhu en yuhmiluna. Ey yu'tina minel ibili ma yahmiluna ve yahmilu meta'ana. Peygamber'e geldik, ondan bizi taşıttırmasını istedik. Yani develerden bize vermesini. Hangi develerden? Bizi taşıyacak veyahut da bizim yüklerimizi taşıyacak develerden bize vermesini istedik. Ve zelike fi gazvetil usra, gazveti tebuk. Bu ne zaman olmuş? Usra yani Tebuk gazvesi sırasında olmuş. Demiş ki aleyhissalatü vesselam, gal vallahi, yani şimdi bu yemin ediyor burada, bakın buraya dikkat edin, yemin ediyor Peygamber Efendimiz. Vallahi billahi tallahi, üç yemin. Milyon kere Kur'an'a bassan yemin sayılmaz. Milyon kere ekmek çarpsın desen yemin sayılmaz. Üç tane yemin. Vallahi billahi tallahi. Kur'an hakkı için, babam hakkı için, anam hakkı için, peygamber hakkı için olmaz. Vallahi billahi tallahi diyeceksin. Allah hakkı için dersen olur. Çünkü o vallahi billahi tallahi'nin tercümesidir o. Tercüme de geçerlidir. Allah'ın adını anıyorsun çünkü. Oradaki ve zaten hakkı için, and olsun demek. Vavul kasem. Ama tabii en doğrusu yemin edeceksen pek etme de. Vallahi billahi tallahi. Bu üçünden birini kullanmak. En yaygın da hangisi? Vallahi. Vallahi la ahmilukum ve ma indima ahmilukum. Uhmilukum diye bazı harekelendirmelerde mevcut bazı yerlerde. Yani çünkü hemen hemen aynı anlam. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, yani ya ben size o sizin istediğinizi veremem ki. O develeri ben size veremem. Çünkü sizin benden sizi taşımasını ya da yüklerinizi taşıması istediğiniz develer bende yok. İlleti de var burada yani. Şimdi veremem diyor ama niye veremem? Çünkü ve ma indi diyor. Yok diyor bende. Ca'e fi rivayetin fis sahih. Yine başka bir rivayette gale fevafaktuhu ve huve gazban. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelmiştim ki o kızmıştı. Ne yapmıştı o? Kızmıştı. Kızmış bir haldeydi. Ve lihâzâ akberahu bi ennehu la yahmiluhu. İşte ondan dolayı Aleyhisselatü Vesselam onlara onları taşıyacak bir şeyin olmadığını, onlara öyle bir şey veremeyeceğinin haberini verdi. Ve ekkede zâlike bil kasem. Bunu da neyle tekit etti? Kesin yeminle. لِأَنَّهُ بَنَا عَلَى الْحَالِ الَّتِي هُوَ ف۪يهَا. Çünkü o yemini neye Peygamber Efendimiz bina etti aleyhissalatü vesselam? İçinde bulunduğu duruma. O durumda var mıydı devesi elinde? Yoktu. وَلَمْ يَكُنْ اِنْدَهُ شَيْ. Yoktu Peygamber Efendimiz'in yanında bir şey. يَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ. Onları sevk edecek, işte taşımalarını ne yapacak? Sağlayacak. وَلِهَذَا قَالَ. Dedi ki işte bundan dolayı وَمَا اِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ. Yok yani ben de o sizi taşıtacak. İşte o milukumuz taşıtacak olur yani. Yani taşıtacak ne demek? Üzerinde sizi taşıyacak demek. Ama benim sizi taşıtacak bir şeyim yok. Neyim yok? Devem yani, vasıtam yok. Fe utiyen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme bi nehebi ibilin. Tam o sıra. Burada fa-ta akib. Tam o sıra tevafuk ya. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama develerden neheb getirildi. Nedir en neheb? El ganime. Ganimet. Ve huve mastar. Mastarmış neheb. Bimanel menhub. Yani ganimet olarak ortaya konulan şey. Kel halki bimanel mahluk. Aynen halkla mahlukun bir olduğu gibi. Halk mastar, mahluk da isim meful. Yani mahlukatla halk aynı şey. Yani nehle menhub aynı şey demek istiyor. Yani develerin içinde bulunduğu ganimet getiriliyor Peygamber Efendimiz. Fese ele anna. Hemen diyor Peygamber Efendimiz bize dönüp soruyor diyor Ebu Musa el-Eş'ari. Fekale diyor ki eynen neferul eş'ariyun, o işte 3'te 9 arasındaki o eş'ari topluluk nerede? Nerede onlar? Fe emera lena bi hamsi zevdin. Ezzevd minel ibili ma beynesneteyn ile tisa. Zevd kelimesi develerden 2'den 9'a kalan kadar olanına söylenir. Ha? Hayır, sayı sayı. Evet. Yani kaçtan kaça? 2'den 9'a kadar olan deve. Sayı değil. Şey, yaş değil, sayı. Yani 2 ile 9 arası. 2 ile 9 arası. Siz de öyle mi tercüme etmiş? Ne tercüme etmiş? Birkaç tane devi. Ya işte ya birkaç onu işte herhalde diyor. Şimdi kesin bir adet söyleyemiyorsun. Yani 2 ile 9 arası. Ve ile ma beyne felat ile aşır. 3 ile 10 arası da denmiş. Şimdi nefere yakın. He. Ve huve lafz müennes. Ki müennes kelimeymiş o lafız. La vahide lehu min lafzihi. Lafzından teki yok. Bir tane yok. Ya şu dili görüyor musunuz arkadaşlar? Sayıyı kullanmadan evvel diyor. 3'ten 9'a, 2'den 9'a, 3'ten 10'a kadar olduğu çıkıyor. Nasıl bir dil? Evet. Şimdi biz 3 deve diyoruz, 4 deve diyoruz. Arnavutça da öyle değil mi? Bak Arapça da öyle değil ama. Bir kelimenin içinde nereden bileceğim bunu? Şimdi bunu buradan neye dönmezsen, şerhe dönmezsen ya da garibul hadis kitaplarına dönmezsen bilemezsin. Mümkün değil. Evet. Evet. Sonra tabii onun neyi var arkadaşlar? Sıfatı var değil mi? Ne diyor orada? Bihamsi vevdin. Evet, sonra gurrizura. Bir sıfatı daha var o develerin. Ey beyzul esnime. Evet, evet. Beyaz örgüç. Senem, senam örgüç demek. Fezirvetül ba'ir senamuhu. Şimdi ezzura diyor ya, o zura kelimesi zirveyle alakalı işte. Yani peltek o da. Devenin zirvesi nere? Örgüçü. Zirve diyoruz ya. لِأَنَّهُ عَلَى مَا فِيهِ. Çünkü en yüksek yeri. اِمَّا اَنَّهُ اَرَادَ اَنَّهَا سَمَانْ fi esminetiha eşşahmul ebyaf. Ya diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam örgücü kastetti ki örgücünde de tüyün rengi ne? Beyaz. Bütün her yerinin beyaz olması gerekmiyor bakın. Tüyü beyaz. Neredeki? Örgüçteki. Ev enne şuur esminetiha beyaz. Yani yakın. Ya diyor İşte diyor şeyi kastetti, demin dediğimiz gibi örgücünü kastetti. Örgücündeki şey tüy beyaz ya da örgücünün şahmı. Şaham dediğimiz kaba et tarafı ya da kaba etin içindeki ne? Kas yağ tarafı, o beyaz. Çünkü biliyorsunuz örgüç bazen ne olur? Ne olur? Hayır. Tüysüz olur. Bazı bölümleri ne olur? Tüysüz, çıplak olur. Ya diyor onu kastetti, yani işte o et bölümü, kas bölümü ya da işte yağ bölümü, şaham dediği o ne, beyaz ya da tüy beyaz, yani o bölge beyaz desek belki tercümesi daha doğru olur. Şaham yağ demek. Şaham yağ demek, ama bu da doğrudan yağ. Şimdi yağ işte olur, dışta olmaz, o daha çok dış kaba et bölümünü kastediyor. Yani. Arapça bu, oraya hamletmek daha, yoksa içini yarıp kimse bakmadı. Evet, yani demek ki örgücü beyaz desek daha doğru olur. Çünkü örgüç ne olabilir? Tüy de olabilir. Tüysüz de, çıplak da olabilir. Çünkü yan bölümleri biliyorum ben. Yani bazı bölümleri çıplak olur. Üstlerde biraz olur. Hepsinde böyle illa tüy olmaz. Nasırlıdır zaten o bölge biraz. Biraz nedir? Nasırlıdır dış taraf. Evet. Sümme intalakna. Sonra diyor biz diyor ayrıldık diyor. Ebu Musa neferle geldi ya 3-9. 2-10, 3-10, 2-9. Fegulna ma sanana. Ya biz ne yaptık be arkadaşım? Öyle dedik diyor. Ne yaptık? Halefe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yahmiluna. Peygamber aleyhissalatü vesselam yemin etti. Neye yemin etti? Develeri yükleyemeyeceğini. Develeri yükleyemeyeceğini. Ve ma indehuma yahmiluna. Yanında da bize vereceği, üzerine bizim bineceğimiz ya da yüklerimizi koyacağımız devenin olmadığına, develerin olmadığına sümme hamilena. Sonra da bize ne yaptı? Bu develeri ne yaptı? Verdi. Evet. Beyaz örgüçlü bu develeri verdi. Yani enne sun'ana hâve leyse minel bir. Bizim bu yaptığımız iş iyilikten değil. Bel huve mimma yukhafu ukbahu. Yani bunun sonundan korkulur. Haythu hamelna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala muhalefeti ma halefe aleyhi. Çünkü biz diyor Peygamber Efendimiz'i neye ittik? Yemin ettiği şeyi bozmaya ittik. Fe evka'nahu, düşürdük onu fil hins, yeminini bozma durumuna. Ve lihaza gal, işte bundan sonra diyor ki vallahi la nuflih abeda. Biz bunu yaptık ya, bundan sonra ebediyen ne yapmayız? Felah bulmayız. Ne fıkıh var. Bedevi diyorlar bir de bunlara. Böyle bedevi. Can kurban böyle bedeviye. Şimdi böyle bir şey yapacağız, bizim aklımıza bu gelecek. İlmi olmayanın gelir mi? Bedevi de olsa adamların zekası var, zekası. Muhteşem hafıza var bedevilerde. Muhteşem. Ey la yahsul lenel felah, yani bizim için kurtuluş olmaz. Vuvel fevzu bil hayr. Felah ne? Hayırla başarı. Ve saade, saadet. E dünyeviye, dünyevi ve uhreviye, uhrevi. Tegaffelna Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yeminehu. Biz Peygamber aleyhissalatü vesselama yeminini unutturduk. Gaflete düşürdük Peygamber Efendimiz. Ey ehadna ma atana, biz aldık o bize verdiklerini. Fi haleti gafletihi, gaflet halinde. An yeminihi, yeminiyle alakalı. Ve nisyanihi leha, o yeminini unutmayla alakalı. Yani unuttu herhalde ya da gaflete düştü, verdi. Feraca'na ileyhi fekulna lehu, döndük Peygamber aleyhissalatü vesselama ve dedik ki ona, yani anlattık bu dediğimizi, yaptığımızı. Fekale dedi ki lestu ene ahmilukum, sizi yükleten, taşıyan ben değilim. Velakin Allah hamelekum. Bizzat sizi taşıyan, yükleten Allah. Yani bu develeri ganimet olarak o anda ben getirip sizin önünüze koymadım. Kim koydu? Allah koydu. Hâzihil cümle minel hadîf hiye mahallu şahit. İşte diyor. Bu cümle diyor, hadisteki bu cümle diyor bizim konumuzla alakalı bölüm. Allah sizi de yaptıklarınızı da yaratmıştır. Fe innallaha teala huvel mutasarrif fi ibadihi. Çünkü kulları hakkındaki tasarruf kime ait? Ve ameluhum yaka bi halki. Kulların ameli Allah'ın yaratmasıyla ortaya çıkar. Başka ve bi meşiyetihi. Neyle? Dilemesiyle. Kema ennehu teala halikul abd. Nasıl ki Allah kulu yaratmıştır, fehuve haliku efalihi. Yaptıklarında ne yapmıştır? Yaratmıştır. Ve lihada esneden nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme hamlehum ilallah. İşte bundan dolayı onların taşınmasını, taşıtılmasını Peygamber Efendimiz kime hamletti? Kime isnat etti? Allah. Ma ennehu huvellezi atahumul ibil. Ama bununla beraber o develeri onlara veren kim? Peygamberin kendisi. Leenne i'ta'ahum iyyaha. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselamın onlara o develeri vermesi ne zaman oldu? Ba'de iradetillahi ve halkihi. Allah'ın istemesinden ve yaratmasından sonra. Kâlel maverdi. Maverdi diyor ki manahu, hadisin manası Ennallah Teala atani ma ahmilukum aleyh. O sizi taşıttığım o şeyleri bana veren kim? Allah. Velev la zalike, eğer bu olmasaydı lem yekun indi ma ahmilukum aleyh. Sizi o taşıttığım şeyler bende ne yapmazdı? Olmazdı. İşte develeri nereden getirdim? Tak geldi. Galel Hafız, Hafız İbn Hacer diyor ki el murad minhu, kastedilen bu hadisten nisbetul hamli ilallahi teala. Bu yükletmeyi kime nispet ediyoruz? Allah'a. Yani yükletme demek işte hayvanlara bindirme. Hayvanları getirip hem kendilerinin binmesini sağlama hem de metaını koyma. Heh. Nisbetul hamli ilallahi teala. Ve inkânellezî başere zâlike ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Velev ki bu doğrudan kimin eliyle olsa bile, peygamberin eliyle bile olsa. Fevveke kavliye, aynen şu ayetteki gibi. Ve mâ rameyte iz rameyte velâkinnallâhe ramâ. Sen attığın zaman sen atmamıştın. Fakat kim atmıştı? Allah atmıştı. Yani burada Cebriye'ye doğrudan ne yok? Ne yok? Prim yok. Neden? Neden? Çünkü bu Allah'ın yaratmasından sonra kimin eliyle oluyor? Kulun eliyle. Onlarda yok ya. Kul eliymiş falanmış filanmış ya. Yani. Hiç. Hiçbir iradesiz. Evet, iradesiz. Hükmü yok. Sonra ne diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? İnni vallahi. Allah'a yemin ederim ki ben diyor. İkinci yemin. Şimdi bakın çok enteresan. Şarihlerin çoğunun gözünden kaçmış bu. Şimdi ilkinde sizi taşıtacak bir şey yok. Yanımda yok, veremem. Yemin ediyor. İkincisinde bir yemin daha ediyor. Onlar diyorlar ki ya Allah Resulü biz yanlış yaptık. Şöyle bak. Allah'a yemin ederim ki diyor. La ahlifu ala yeminin. Şimdi hani şunu diyebilirdi yani. Yani inni la ahlifu ala yeminin diyebilirdi. Vallahi demesine gerek yoktu. Yani ben bir yemin etmeyeyim ki. Ama vallahi ben bir yemin etmeyeyim ki. Fe era gayraha hayran minha. Sonra da o yeminin gayrının başkasının ondan daha hayırlı olduğunu görmeyeyim ki. İlla eteytüllezî huve hayrun minhu. Ben ondan daha iyisini yerine getirmeyeyim. Yani o yeminime ne yaparım? Muhalefet ederim. Çünkü iyisi olunca yemine ne yapılabilir? Muhalefet edilebilir. Ha, yani örnek bir faraza diyorum. Hesap ettim, kitap ettim. Dedim ki yav dedim. Ben bu gece en fazla 10 cüz ne yaparım? Kur'an okurum. Adam da geldi bana. Dedi ki yav dedi. Benim bildiğim Necmi Hoca 15 cüz okur. Şimdi ben kendim bilmiyorum. Olur mu ya dedim. Vallahi ya, 10 cüz okurum arkadaşım. Fazlasını okuyamam. Bir başladım 15 cüz okurum. Ne olacak şimdi? Ne olacak? Daha hayırlısıyla. Daha hayırlısı ama kefareti var tabii. Çünkü böyle durumlarda yemin etmemek lazım. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam durumu farklı. O kefareti bize gösteriyor. Teşri makamı. Yoksa böyle çok abeste yemin yok. Bir adam çok yemin ettim ondan kork. Kaç. Yemin tehlikeli. Fihada dilale. Bu tabi sonra ve tahallel tuha. Sonra da o yeminimi bozup kefaretini ne yapmayayım? Ödemeyeyim, vermeyeyim. Nedir yeminin kefareti? Oruç. Üç gün oruç. Evet. Nedir o delalet? Ala enne men halefe ala fi'li şeyin. Bir kimse bir şeyi yapmaya yemin etse. Ev terki ya da terkine yemin etse. Fera'a enne muhalefet yeminihi. O muhalefet, yeminine muhalefet, sonra da yeminine muhalefet etmenin hayrun lehu fi dinihi ev dünyahu. Dünyasında ve dininde onun için daha hayırlı olduğunu görse, bir şey yapmaya yemin ediyorsun ya da terk etmeye yemin ediyorsun ama daha sonra o şeyi yapmak ya da yapmamak, hani zıttı ya. Heh. dinim ve dünyam için daha hayırlı olduğunu görüyorsun. Fe innel meşru fi hakkihi, böyle yemin eden adam hakkında şu meşrudur. En la yemzi fi yemini, yeminine devam etmemek. Bel yef'alü lezi huve hayrun, aksine hayırlısını yapar. Ve yükeffiru an yemini, yeminde neyini verir? Kefaretini verir. Öyle yok kefaret vermeden. Ha, ama batıl üzere yemin etse kefareti yok. Yani bir adam dese ki mesela Kur'an beni çarpsın ki böyle yapacağım. Bir şey olmaz yani, korkmasın. Ya da vallahi tallahi billahi içki içeceğim dese. Tabi istihlal yok ama işte inat. İstihlal olsa zaten kafir olur da yemin de fayda, kefaret de fayda vermez. İman lazım. Ama dese oldu kızdı yani. İçmese bir şey olur mu? Olmaz. Yani inşallah dersi hocam. Ha? İnşallah. Gene olmaz. Gene olmaz. Çünkü haramlarda inşallah olmaz. Doğru değil. İnşallah içki içeceğim. Yok başka mesela hayırlı bir şey. Yarın ben şu iş vallahi inşallah. Ha, inşallah derse de... gerekmez. Gerekmez. Onu Allah'ın meşiyetine bağlamıştır ama biraz o Araplarınki gibi olur. Ya çok böyle bu tür şeyleri kullan. Vallahi'ye gerek yok. İnşallah şunu yapacağım. Niye Allah'ın adını anıyorsun? İnşallah şunu yapacağım. Yani niye vallahi inşallah şunu yapacağım diyorsun yani? Ne yani? Hem vallahi hem inşallah. Hem Allah'a kasem hem Allah dilerse. Yani kullanmamak daha faydalı. İnşallah dersin. Yani demek ki kısaca bize hadisin verdiği bu. Kaç hadisimiz daha var bapta arkadaşlar? 4 hadisimiz ama kısa. Kısa. Onları önümüzdeki ders hızlıca alırız. Uzun değil. Evet. Dersten sonra şey yaparız. Evet. Evet, şimdi menheş dersimize geçelim. Nerede kalmıştık arkadaşlar? E şıkkına geldik. Evet. Ehl-i sünnet vel cemaatin akidesi, seçkin özellikleri. Dedik ki orta, değil mi? Orta yolda olmaları ehl-i sünnet vel cemaatin. İşte sıfatlar meselesinde, vaat vaid meselesinde, tekfir meselesinde, İmanın müsemması meselesinde ve şimdi de evet kader meselesinde, işte konumuzla alakalı bölüm. Kaderiye ile cebriye arasında orta yolda olma. Ne kaderiye dediğimiz bu nufat el kader ya da el kaderiye en nafiye, değil mi? Heh. Yani işte nedir, insan her şeyini kendi yaratır, kaderini ne yapar, kendi yaratır. Allah aynen bir ney? Tiyatro oyununu izleyen seyirci gibidir. Olaylar meydana çıktıktan sonra Allah vay be bu böyle olmuş, vay be şu şöyle olmuş deyip şaşıran Allah'tır. Haşa kella. Ki Mutezile işte. Mutezile. Bir yanda da tam aksi, insan mı? Hiç irapta mahalli yok. İşte bilgisayar programı gibi ya. Allah nereye sevk ettiyse oraya gider. Yani işte kafirse kafir, müminse mümin, zalimse zalim, fasıksa fasık. Namaz bile kılsa, oruç bile tutsa, cehennemdeyse zaten cehenneme. Zina bile yapsa, içki bile içse, cennetteyse zaten cennete. Yani tam zıttı. Ki onlara da biz el kaderiye el mücbir ediyoruz. Halbuki biz biliyoruz ki kaderimizi Allah Azze ve Celle meşiyetiyle yazdı. Ancak bizim amel işlemeye devam etmemiz gerekiyor. Çünkü amelimiz bizim için ne yapılacak? Kolaylaştırılacak. Bizim için ne yapılacak? Kolaylaştırılacak. Bu ince bir mesele. Kader meselesi ince bir mesele. İçine çok giren çıkamamıştır. Hiç girmeyen de ne olmuştur? Ya cebri olmuştur ya da kaderi olmuştur. Ehl-i sünnet gibi girmek lazım. Girip dalmamak lazım. girip dalmamak lazım. Ana hatlarıyla geçip teferruatına girmemek lazım. Ama bu herkes için mi böyle? Elbette değil. Yani avam için. Ama ilim talebesi hele böyle alimliğe doğru İbn-i Kayyim gibi irtifa edersen, Şifa-ül Alil gibi koskoca bir eseri yazar ümmetin önünde ne yaparsın? Koyarsın. Yani alimlerin işi o tabii. Alimlerin işi ama cahil adam çok fazla ne yapmamalı bu meseleye? Dalmamalı. Evet. Ki kader anıldığı zaman ondan ne yapmak lazım? Uzak kalmak lazım. Yani çok fazla kaderi meselelere ne yapmamak lazım? Dalmamak lazım. Yine sahabenin arasındaki ihtilaflar anıldığı zaman da ne yapmamak lazım? Onlara dalmamak lazım. Bu iki mesele çok önemlidir. O bakımdan Ehl-i Sünnet bunların arasında bir yol tutturmuş. Ne Cebriye'den doğrudan yana, ne Kaderiye'den doğrudan yana bir yol tutturmuş. Bununla alakalı daha önce dersler yaptık hatırlarsanız. Kaderle alakalı bir tablomuz vardı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Uzun zaman bu konuları işlemiştik. Yani orada bazı şeyleri elimizden geldiği kadar açıklamıştık ama yine de meselelerin hakkını hakkal eda edememiştik. Çünkü gayb. Gaybı sen bu aklında ne kadar çözmeye, ne kadar tahlil etmeye bile uğraşsan aynen sarrafın altını ölçtüğü o teraziyle dağları ölçmek gibi bir şey bu. Zor. Yani Allah'ın ilmi, deniz, okyanus, sen bir katre bile değilsin belki de. Habire çabalıyorsun. Habire çabalıyorsun. Akli meleken sınırlı. Akli meleken sınırlı. Kaldı ki her insanın da akli melekesi sınırlı. Her insanın da akli melekesi sınırlı. Herkes birbirinin dengi değil. Kimin ki belki ölçü? Peygamberin aklını ölçü kabul etmiyor adam. Atıyorum, Abu Ziddin Uğurlu'nun aklını ölçü kabul ediyor. Niye peygamberin aklını ölçü kabul etmiyorsun? Onun aklından daha güzel bir akıl mı? O bedevi diyor, okuma bile yazma bilmez diyor. Bak diyor, benim profesörüm diyor. Ya işte, ne diyeceksin ki bu adama? Bir şey diyemezsin bu adama. Çünkü desen, hükmünü vermek zorundasın. O bedevi diyor, okuma yazma bilmez. Ben diyor Fransızca, Arapça, İngilizce biliyorum. Arapça ibareyi okuyamıyor. Bildiği o ha, bir şey bildiği yok. Biliyor işte, biliyor. İşte biliyor. Biliyor o kadar. Yani insan eğer bu noktalara gelmişse buna ilmen bir şey söylemeye gerek yok aslında. Çünkü işin içinde istihza var. Alay. Hiçbir şey söylemeyeceksin adam. Allah sana hak ettiğini versin diyeceksin. Allah müstahak. İşte Allah sana hak ettiğini versin. Bir şey demeyeceksin. Evet, oku. Kader konusunda Kaderiye ve Cebriye fırkasının ortasında bir dengeye sahiptir. Kaderiye mezhebi der ki, kul irade ve kudretli ameliyle bağımsızdır. Allah-u Teala'nın meşiyetinin ve kudretinin onda hiçbir etkisi yoktur. Ve derler ki, kulların fiillerini Allah yaratmaz, kullar kendi fiillerini kendileri yaratırlar. Cebriye mezhebi ise kaderi ispatta aşırılığa gitmiştir. Öyle ki onlar kulun gerçekten fiili olduğunu kabul etmezler. Bilakis onların zannına göre kulun ne bir hürriyeti ne de bir fiili yoktur. O rüzgarın önündeki tüy gibidir. Fiiller onu ancak mecaz yoluyla izah... Meşhur işte o rüzgarın önündeki tüy meselesi. Hep örnek veriyoruz ya. Evet. Fiiller ona ancak mecaz yoluyla izafe edilir ve tıpkı güneş doğdu, rüzgar esti, yağmur yağdı dendiği gibi namaz kıldı, oruç tuttu, öldürdü, çaldı denir. Ehl-i sünnet vel cemaat ise her iki fırkanın ortasındadır. Derler ki, kul hakkında kendisiyle seçebileceği bir meşiyet ve kendisiyle amel edebilecek bir kudret ispat ederiz. Kulun meşiyeti ve kudreti Allah-u Teala'nın meşiyetiyle vakidir ve onun meşiyetine tabidir. Allah-u Teala şöyle buyurdu. Sizden doğru yola gitmek isteyenler için alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Tekvir 28-29. Aynı şekilde derler ki kullar fiilleri işleyenlerdir. Allah onların fiillerinin yaratıcısıdır. Allah-u Teala buyurdu ki Sizi ve yapmakta olduklarınızı Allah yarattı. Saffat 96. Kulların fiilleri yaratma, var etme ve takdir bakımından Allah'tan, fiil ve kesb bakımından kullardandır. Evet, bu cümleyi ezberliyoruz arkadaşlar. Bu son cümleyi ezberliyoruz. Son cümleyi ezberliyoruz. Bir dahaki ders. Tabii hem ezberliyoruz hem de anlıyoruz, değil mi? Hatırlıyor musunuz kesb falan? Bunları hep tahtaya yazmıştık. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Hani kalem örneği vermiştik. Hatırlayanınız var mı? Kalemi böyle tuttuk, atar. O derslere geleniniz yok mu kaderle alakalı? İşte, tablo mablo burada dağıtmıştık. Şema falan. İşte, insanoğlu demek ki unutuyor. İnsanoğlu demek ki unutuyor. Evet. Evet. Okuyacağız. Yani bu cümleyi ne yapıyoruz? Ezber. Bir daha oku o cümleyi. Kulların fiilleri yaratma, var etme ve takdir bakımından Allah'tan, fiil ve kesb bakımından kullardandır. Evet. Bu özle şey neyi? Özü. Özü. Yani bu konunun özü. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmede aşırılar ile saygısızlar arasında orta yollu olmaları. Yani işte orta yol. Önce Allah'ın kulu, sonra Resulü. Sırf Resulü deyip de kulluk vasfını alıp ilahlık vasfına ne yaparsan çıkarırsan terfi rütbe diyorlar. Halbuki bu terfi rütbe değil. Tenzil rütbe bile değil. Bu yerin dibine geçirme rütbesi. Ya diyor işte diyor bak ne güzel peygamberin makamını ne kadar yükselttin. Yükseltmedin. Aksine peygamberini Allah'a, yaradanına, ona vahiy verene hayır isyan ettirdin demektir. Eş koşturdun da isyan ettirdin demektir. Bir yanda bunlar bir yanda da peygamber kimmiş ya işte postacı. Tamam. Postacı getirdiği mektubun içindekini bilmez. Peygamberin vazifesi nedir? Kur'an verilmiştir. Onu vermiştir. Bitti. Sünnetmiş. Peygamberin helal haram kılma yetkisiymiş. Hadismiş. Sahihmiş. Zayıfmış. Kur'an Kur'an. Başka bir şey yok. Onu da nasıl anlayacağız? İstediğimiz gibi anlayacağız. Nasıl istiyorsak öyle anlayacağız. İşte iki tane zıt grup. Bir yanda peygamberi güyam teşrif edecekler. Yüceltecekler. Neredeyse onu ilahlık makamına ne yapıyorlar? Çıkarıyorlar. Halbuki açık, net, söylüyor. Beni Yahudilerin kimi? Kimi? Üzeyri. Hristiyanların da Meryem oğlu İsa'yı övdükleri gibi ne yapmayın? Övmeyin, aşırı kaçmayın. Allah'ın kuluva Resulü deyin. Açık işte, net, belli. Belli. Bu. Bir yanda da bana Kur'an'la birlikte bir misli verildi diyen peygamber. Kardeşim Musa da hayatta olsaydı bana tabi olmaktan başka bir çıkışı yolu olmazdı diyen bir peygamber. Şimdi adam diyor ki Muhammed'e inanmak illa da gerekmiyor. Yani illa da gerekmiyor. Yani Kur'an'a inanmak yeter. Allah ahiret gününe inandı. Yani Allah ahiret gününe inandı mı yeter. Ya da işte bir yanda işte yani hadis neymiş, sünnet neymiş ya bırak. Hiç bunlara ihtiyaç yok. O 1400 yıl öncesinin sosyolojik, ekonomik, işte ne bileyim, kültürel, bilmem neyini neyini yansıtıyor. Sen Kur'an'ı bugüne göre uyarla. Modern ol, çağdaş ol. Ne yap? Kur'an'ı zamanla açıkla. Kur'an'ı ilimle açıkla. Kur'an'ı teknolojiyle açıkla. Ahireti teknolojiyle nasıl açıklayacaksın? Onu anlamadık yani. Allah'ın sıfatları, namazı teknolojiyle nasıl açıklayacaksın? Diyor işte bak tesbih yoktu diyor. Eskiden şimdi ne var? Zikirmatik var. Zaten bidat. Namazı nasıl kılacaksın? Namaz kıldırıcı bir cihaz mı yapacaksın? Ne yapacaksın? Abdest. Diyor ki sıcak suyla abdest alıyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hel olduğu müddetçe işlerin en kolayını seçerdi. Yani hani Demirel'in tabi elektrik vardı da biz mi vermedik diyor yani. Su vardı da biz mi vermedik? Yani olsaydı o da yapardı. Niye yapmasın yani? O şartlarda yoktu. Aynı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam adam yaralanıyor, cünüp oluyor, ihtilam oluyor. Yıkayalım mı? Teyemmüm mü yapalım derken en son yıkayalım diyorlar. Adamı öldürüyorlar. Öldürdünüz diyor adam. Cahilliğin şifası nedir? Sormaktır. Teyemmüm var. Bak. Yani kolayını seçmiş. Problem yok. Ama yani iş ne biliyor musunuz? Ümmetin aklını bulandırmak. Sünneti ilim düşmanı yapmak. Sünneti teknoloji düşmanı. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Adam diyor ki bak diyor adam sünneti ihya ediyor yerde oturuyor. Ya yerde oturmak sünnet değil ki. Adet. Adam diyor elle yiyor. Elle yemek sünnet değil ki. Sağla yemek sünnet. Öyle bir sünnet yok. İlla elle yenecek diye bir kural yok. Sağla yemek sünnet. Adama bak diyor fistan yiyor. Fistan yemek sünnet değil ki. Belli. Geniş olacak. Şöyle olacak. Belli yani. Yani sünneti böyle her şeyin neyi? Zıttı. Karşıtı görme. Öyle değil. Öyle değil. Adam diyor ki sünnete bak diyor. İşte diyor küffarla cihat yapın diyor. Niye sünneti sen alay alıyorsun ki? Tarihini yalanlıyorsun. O halde İstanbul'u niye aldın? Bırak. Gelsin Yunan alsın İstanbul'u. İstanbul'u niye aldın? Ta Orta Asya'nın dağlarından çıktın. Bedevi, şaman. Peygamber aleyhissalatü vesselamın tarifiyle saçı birbirine karışmış. Kızıl surat. Ayakkabısı derili, tüylü. Tam bir bedevi. Geldin buraya. Aldın İstanbul'u. Elin küffarında. Ne? Şimdi bu fetih mi, işgal mi? Fetih mi, işgal mi bu? Şimdi artık arkadaşlar fetih kelimesi de yok. İslam dini barış dini. Ne demek barış dini? Barış dini doğru. Anlaşmalarına bağlı bir din. Doğru. İyi de barış dini de ne işi vardı ya? Geldi İstanbul'u aldı. Ne işin var Bosna'da, Hersek'te, Viyana'da? Yani at koşturdu dedelerin. Sen dedeni yalanlıyorsun. Farkında değilsin. Yani bunlar böyle hep şey. İndiği yorumlar. Sözünün nereye gittiğini ne yapmıyor? Bilmiyor. Hesap etmiyor. Hazreti Ömer'in ne işi vardı İran'da? Mescid-i Aksa'da? Ne işi vardı? Hasan-ül Basri'nin Horasanlar'da ne işi vardı? Halid bin Zeyd'in yani Ebu Eyyubel Ensari'nin 90 küsur yaşında İstanbul'da ne işi vardı? Hazreti Muaviye'nin radıyallahu anh'ın Kıbrıs'ta ne işi vardı? Tarık bin Ziyad'ın Endülüs'te ne işi vardı? Ukbe bin Amir'in Mısır'da ne işi vardı? Niye gitmişler? Otursaydılar. Ne dediğini bilmiyor. Ne dediğini bilmiyor. Ne dedi? Kur'an'daki cizye ayetlerini ne yapacaksın? Fidye ayetlerini ne yapacaksın? Hanefi fıkhında harbilik var, zimmilik var. Onları ne yapacaksın? Hatta yani cariye, gayrimüslim cariyeleri nasıl giyince, cariye olmayan harbi kadınların ya da işte zimmi kadınların nasıl giyince, bunlar nerelerden almışlar bunlar? Hep böyle uydurmuşlar, ihdas etmişler işte, çıkarmışlar falan filan. Şeriat neymiş diyor. Şeriat Kur'an değil ki diyor. Şeriat diyor, safsata diyor yani. İşte birileri doldurmuş. Haşviyat. Çerçöp. Kur'an var diyor. Kur'an. Enteresan tespitler bunlar. Bunlara Kur'an ve sünnette cevap vermeyin arkadaşlar. Dedelerinizle cevap verin. Şimdi hep söylüyorum. Hanbeli fıkhında yüz peçesi farzdır. Kadınlar için. Cumhurda ise sünnettir. Cumhurda ise nedir? Sünnet. Yani Hanefilerde, Malikilerde, Şafilerde nedir? Sünnettir. Hanbelilerde farzdır. Onun için Suud'daki ulema peşeyi farz görürler. Albani mesela farz görmez. Çünkü mezhep takayyutu yok. Bidat görmüyor. Sünnet görüyor. Böyle bir şey yok. Hanefi fıkhında da sünnettir. Ama ben size bir örnek vereyim. Şundan 150 yıl önce İstanbul'da peçe Riyad'dan daha yaygındı. Şundan 150 yıl önce İstanbul'da kadınların suratındaki peçe Riyad'dakinden daha yaygındı. Neden biliyor musunuz? Çünkü Hanefi mezhebinde peçe sünnettir ama fitne zamanı farzdır. O dönemi fitne zamanı saymışlar. Şimdi bakın demek istediğim şu. Yani mesele sünnete bakış açısı. Hep söylüyoruz. Eskilerin sünneti bizim bugünkü farzımız. Şimdi sünnet demişler ama bırakmamışlar ki. Farz diye görmüşler. İkindinin sünnetini gayrimüekket görmüş. Kaç tanesi Osmanlı'da bırakmıştır, kılmamıştır? Gayrimüekket dediği o sünneti. Kaç tanesi? Kaç tanesi kılmamıştır arkadaşlar? Yani demek ki yani meseleye böyle ne bakmayacaksın? Yani böyle yukarıdan böyle muzallele ya. Hayır, öyle değil, öyle değil. İşte tarihi. Adam şimdi ne yapıyor? Diyor ki ya diyor işte diyor. İşte diyor bu şeyler yok mu diyor. Bu işte Vahabiler diyor. Peçe diye bir şey çıkarmışlar. Ya peçeyi onlar çıkarmadı ki. 100 yıl öncesinin al İstanbul fotoğraflarını. Onlarca, yüzlerce, binlerce kadın var. Peçeli. Onlar da mı Vahabiydi? Aksine Vahabilerle savaştılar. Bir kısmı Taif zindanlarına ne yaptılar? Hapsettiler. Hatta bir kısmını Mehmet Ali Paşa'nın oğlu aldı. Mısır'dan İstanbul'a yolladı. Burada idam ettiler. Demek ki bunun onunla alakası yok. Bu din bu. Din. Ahmet Mehmet değil bu. He, sen farz görürsün, sünnet görürsün. O ayrı. Sen onu tartış. Ama böyle inkari bir şekilde, istihzai bir şekilde, alaycı bir tavırla bu, hele bunu ilim adamı yapıyorsa değil mi yani? Bir de şimdi ilim adamı yani. Tefsirci, hadisçi, fıkıhçı neyse. Bu olmamalı. He. Ya bana göre sünnettir dersin, ayrı. Bana göre yani sünnettir, uygulayamıyorum dersin, o ayrı. Ama sen kalkıp hesabı o taraftakilere soracağına hesabı senden öncekilere sor. Senden öncekilere sor. Yani git İstanbul'a bir 150 yıl önce o ulemaya sor bakalım. O ulema ki ilk başta fes giymek küfür alametidir demiş. Çünkü men teşebbühe bi kavmin fehuve minhum. Sonra ama hepsi fes giymiş. Neden? Çünkü fesi sadece kimler giymiş? Müslümanlar. Heh, görüyor musunuz adamlardaki hassasiyeti? Hassasiyeti görüyor musunuz? Fes önce küfür alameti saymışlar. Ama sonra sadece kimin malı olmuş fes? Müslümanların olunca hepsi giymeye başlamış. Çünkü ayrı bir toplum oluşturma. Kimlik oluşturma. Müslüman kimliği, Müslüman şahsiyeti. Psikolojideki tanımı bu. Bu demek değil ki vur kır, o ayrı. Hep örnek veriyorum. Ne diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam? Geçen derste örnek verdim değil mi? Ha. Ha. Yahudileri, Hristiyanları gördüğünüz zaman ilk selama başlayan taraf siz olmayın. Gördüğünüz onları da yolun en neyine? Köşesine sıkıştırın. Bundan sen kalkıp da onları görünce böyle köşeye köşeye itmeyi anlıyorsan senin kusur vardır anlayışında. Yani sen izzetli ol yani. Başın dik olsun. Korkma demektir böyle. Adam gibi ol. Ha. Senin yanından geçersen pırsın adam. Yani şey yapma. Korkma. Ama sen bunu yaratamıyorsun, oluşturamıyorsun. Kabadayılıkla ne yapıyorsun? Onu bir tekmeliyorsun. Bu yok, bu yani bu hadisten bu anlaşılmaz. Anlayan adam da işte ya haricidir ya da aklından zoru vardır. Evet. Ok. Ehl-i sünnet vel cemaat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sever ve onun beşerin en hayırlısı, Resullerin seyyidi, peygamberlerin sonuncusu olduğuna inanırlar. İman bakımından müminlerin en kamili, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i en çok seven ve onu en güzel şekilde uyandır. Bununla birlikte onun bir beşer olduğuna, başkası bir yana kendisi için dahi Allah'ın onun için takdir ettiğinden başka ne bir fayda ne de bir zarar vermeye sahip olmadığına... Hep ayet değil mi? Hep ayet bunlar. Evet. Onun öldüğüne ve dininin kıyamete kadar baki kalacağına inanırlar. Onun hakkında aşırılığa gidenlerde ise durum bunun aksinedir. Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah'ın onun için belirlemiş olduğu menzileden daha yukarı yükseltirler. Mesela hani ölen hocanın ismi neydi? Bayram hoca mıydı? Bayram. Biliyorsunuz Medine'deki o şey meşhur, hatta görüntüsü de var. Allah'tır diyor değil mi Peygamber Efendimiz? Peygamber eşittir Allah değil mi? Oradakilerden bir tanesi de tevbe et, tevbe et, istiğfar et diye bağırıyor. Çünkü akıl hakim geliyor. Vecde hali, cezb hali, fena hali, sekir hali, her şey denir. Şatiyat diyoruz biz onlara, şatiyat. Yani vecd, sekir, fena, tamam mı? O halde yani delilik hali o. Aklın başından gidip şeriata mugayri neler? Sözler. Yani işte mesela peygamberi övüyor güya. Niye ne övüyorsun sen peygamberi? Eşittir Allah. Neyi övüyorsun yani işte? Ekmek desem ekmek değilsin mi diyor? Su desem su değil. Kokar ya işte. Sen kokmazsın, sen bayatlamazsın. Ama ne olursun? Ölürsün gidersin. Evet. Onun kendisine dua edenin duasına icabet ettiğine inanırlar. Böylece Allah'a yapmaları gereken ibadeti Allah'ı bırakıp peygambere yaptılar. İşte bu sofilerin aşırılarının halidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında onların sözcüsü konumunda olan El-Busuri şöyle der. Ey mahlukatın en cömerti! Yoktur benim için kendisine sığınacağım birisi. Büyük hadise vuku bulduğunda senden başka. Muhakkak dünyada onun sıkıntısı da senin cömertliğindendir. Peygamber'e Allah değilmiş size. Allah zannetmeyin. Ha. Lef ve kalem ilmi de senin ilmindendir. Şayet haşredildiğin gün lütfedip tutmazsan elimden, yoksa bana de ki ey ayağı kaymış biçare. Ve daha başka sahibini İslam dairesinden çıkaran aşırılıklar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hakkında saygısızlık gösterenlerin durumu yukarıda belirtilenlerin aksinedir. Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dininden yüz çevirmişler. Aralarındaki anlaşmazlıklarda onu hakem tayin etmemişlerdir. Ya da onun şeriatinin başka bir şeriat tarafından nesh edildiğini iddia ederler. Tıpkı batinilerin aşırılarının hali gibi. Onların sözcüsü şair Ali bin El-Fad el-Batini'nin mezhebini açıklamak üzere dizelediği şu beyitlerde olduğu gibi. Def'i al ey kadın ve çal. Bülbül gibi sesinle şarkılar söyle. Bir peygamber Haşim oğullarının başına geçti. Bu da Yarub oğullarının peygamberidir. Her peygamber bir şeriat getirmiştir. Bu da bu peygamberin şeriatidir. O bizden namazın farziyetini kaldırdı ve orucun farziyetini, yorulmayalım diye. İnsanlar namaz kıldıklarında yerinde otur. Oruç tutarlarsa sen ye ve iç. Safa'nın yanında haccı isteme. Ne de Yesrib'deki kabri ziyareti. Ve bu şekilde apaçık küfür olan dizeler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatının günümüze uygun olmadığını, çağımızın isteklerine yetersiz kaldığı görüşünde olanların da hali aynıdır. Ehl-i sünnet ise geçtiği üzere dengeli bir yoldadır. O, onun bize söylememizi emrettiği gibi Allah'ın kulu ve Resulüdür. Ehl-i sünnet onun hakkında itiraf, ifrat ve tefrite sapmaz. Bilakis onu Allah'ın belirlemiş olduğu menzileye indirirler. Evet, Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illallah ve estağfurullah.